www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi قول العظم پیغمبر سيدنا حضرت ابراهيم خليل الله على نبينا وعليه الصلاه والسلام کو پورے عالم کے لیے ایک بہترین نمونہ اور آئیڈیل بنایا. ان کی زندگی کے بہت سے ایسے گوشے ہیں جو رہتی دنیا تک کے لیے عظیم الشان رہنمائی کا سامان فراہم کرتے ہیں. خاص طور پر ان کی زندگی کا جو بڑا ہی روشن پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کفر و شرک کے ماحول میں توحید کا جھنڈا بلند کیا. اور وہ ایسا ماحول تھا کہ ہر ایک کے لیے وہاں حق بات کہنا اور سچی بات پر جم جانا آسان نہ تھا, مگر اللہ تعالی نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسا مضبوط ایمان عطا فرمایا جو پہاڑ سے زیادہ ثابت قدم اور کوہ استقلال کی حیثیت رکھتا تھا. ان کی جو پیدائش ہوئی وہ خالص مشرکانہ گھرانے میں ہوئی. اور ان کے جو والد تھے آزر وہ بہت بڑے مندر کے مہنت تھے. تو آپ سوچئے کہ جس گھر کا بڑا مندر کا سب سے بڑا ذمہ دار ہو اس گھر کا ماحول کیسا ہوگا. اور پوری کی پوری قوم شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھی. اسی ماحول میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پلے اور بڑھے, اور جب عقل و شعور اللہ تعالی نے عطا فرمایا تو اپنے گھر والوں سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا بات ہے, اپنے ہی ہاتھوں سے بنایا اور اسی کو تم سجدہ کر رہے ہو. یہ تو بیچارے بننے میں بھی تمہارے محتاج ہیں, نہ بول سکیں نہ جواب دے سکیں نہ دیکھ سکیں نہ سن سکیں, یہ بھلا تمہارے کیا کام آئیں گے. ان کو سمجھاتے تھے. اور بعض مرتبہ اپنے والد سے خطاب کرتے تھے کہ ابا جان کیا ہو گیا, عقل میں بات نہیں آتی, ان بے جان بتوں کی کیوں پوجا کر رہے ہیں, یہ سب شیطنت کی باتیں ہیں, ان سے آپ پرہیز کیجیے ورنہ جو شیطان کا انجام ہے وہ آپ کا بھی ہو جائے گا. جب زیادہ کہا سنا تو جواب تو کچھ تھا نہیں, کیونکہ یہ جتنے بھی کفر و شرک کرنے والے ہیں ان کے مذہب کا سارا مدار سنی سنائی اور بے دلیل باتوں پر, تخمینے اور گمان پر مان لیا بس زبردستی کوئی دلیل نہیں. تو ابا جان نے کیا کہا کہ چپ ہو جاؤ بس بہت سن لیا اور اگر تم نے یہ باتیں بند نہیں کی تو گھر سے نکال دوں گا اور کیا کر سکے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کیا نکالو گے میں خود ہی الگ ہو جاؤں میں ایسے ماحول میں نہیں رہتا. لیکن چونکہ ہمارا اور آپ کا رشتہ ہے باپ بیٹے کا اس لیے میں کم سے کم یہ تو وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کروں گا. اور مغفرت طلب کرنے کا مطلب کیا ہے کہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو صحیح بات کی طرف پھیر دے تاکہ آپ کی زندگی جو غلط طریقے پہ گزر رہی ہے وہ ہدایت پا جانے کے بعد یہ سارے گناہ معاف ہو جائے. مغفرت طلب کرنے کا مطلب یہ تھا. اور اس طرح کی دعا کسی بھی غیر مسلم کے لیے کی جا سکتی ہے جو زندہ موجود ہو کیونکہ اس کے ہدایت پر آنے کا امکان موجود ہے. جب تک بھی دم میں دم اور جان میں جان ہے ممکن ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے. تو ایسی دعا کسی بھی کافر مشرک کے لیے کی جا سکتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وعدہ فرمایا گھر سے الگ ہوتے ہوئے کہ آپ کیا الگ کریں گے میں ہی الگ ہو جاتا ہوں اور میں آپ کی ان حرکتوں سے بالکل بیزار ہوں. ہمارا آپ کا اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی. توحید کے معاملے میں ہمارا آپ کا کوئی رشتہ نہیں. جب تک آپ ایمان کی طرف لوٹ کر کے نہیں آئیں گے ہم آپ سے بری صاف کہہ دیا. اور جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ یہی رویہ اپنایا کہ بھائی ہر چیز میں صلح ہو سکتی ہے لیکن دین حق کے بارے میں کوئی مصالحت کی کوئی شکل نہیں. تو ان حضرات کا یہ کردار کہ دین کے معاملے میں رشتہ داری کو فوقیت نہیں دی دین کو فوقیت دی ہے یہ وہ کردار ہے جو ساری دنیا کے لیے بہترین نمونے کی حیثیت رکھتا ہے. اور چونکہ کل جو واقعہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا حضرت حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے جو اقدام ہوا تھا اس کے پیچھے بھی اپنے آل اولاد اور گھر والوں کی محبت کار فرما تھی. تو اس پر تنبیہ کرتے ہوئے اگلی آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے باپ کو الگ کر دیا اپنے رشتہ داروں کو الگ کر دیا اپنی قوم سے برات کر دی اور دین کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے. وہ آئیڈیل ہے وہ نمونہ ہے. تو یہ بات صرف آج اس زمانے کے لیے نہیں ہے بلکہ آج کے لیے بھی ہے اور قیامت تک آنے والی امت کے لیے کہ جب معاملہ دین کا اور تعلقات کا ہے اور تعلقات قائم رکھنے میں دین پر اثر پڑتا ہو تو تعلقات کو ختم کیا جائے گا, دین کے اوپر مضبوطی سے جمع جائے گا. اسی لیے اسلام کا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی عورت جو پہلے سے غیر مسلم تھی, مشرکہ تھی, اور اس کا شوہر بھی مشرک ہے اور وہ اسلام لے آئے, عورت اسلام لے آئے اور اس کا شوہر اسلام نہ لائے, تو اسلام لاتے ہی اس کا رشتہ اس شوہر سے ختم ہو جائے. اگر وہ بھی ساتھ میں اسلام لے آئے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ شرک پر قائم ہے تو وہ اس مسلمان ہو جانے والی عورت کے ساتھ رہ نہیں سکتا, نہ یہ اس کے ساتھ رہ سکتا. تو رشتہ داری کے اندر بھی دین کو محفوظ رکھا جائے, یہ نہیں کہ بس لشتم پشتم, تم اپنی جگہ ٹھیک ہم اپنی جگہ ٹھیک, یہ دونوں باتیں نہیں چلتی. جو دین کے حدود ہیں اور جو دین کے ضابطے اور قاعدے ہیں ان سب کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام اہل اسلام کو توجہ دلائی کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا جو عمل ہے وہ بہترین نمونہ ہے, اس کے اوپر تمہیں عمل کرنا چاہیے. فرمایا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه, تمہارے لیے ایک اچھی اور بہترین کردار کی بات ہے, بہترین نمونے کی بات ہے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے. اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ, جب اپنے قوم سے کہا کہ ہم تم سے بھی بیزار ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان سے بھی بیزار ہیں, ہمارا اس سے کوئی مطلب واسطہ نہیں, صاف کیوں کفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. ہم ان باتوں کے منکر ہیں جو تم کرتے ہو, شرک کی, کفر کی, بت پرستی کی, اور ہمارے تمہارے درمیان میں دشمنی ہے اور بیر ہے, یعنی کوئی جوڑ نہیں, کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لے آؤ. ظاہری طور پر خوش اخلاقی اختیار کریں وہ بات الگ ہے, لیکن دل نہیں مل سکتا ہمارا تمہارا جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ. الا قول ابراہیم لأبی لأستغفرن لک, مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد سے یہ کہنا کہ میں تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا, یعنی اس میں نمونہ نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا یہ سمجھ کے کیا تھا کہ یہ ہدایت پر آ سکتے ہیں, لیکن جب یہ پتہ چلا کہ وہ کفر پر دنیا سے گئے تو آپ نے برات کر دی کہ اب ہم ان سے بری ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ میدان حشر میں قیامت میں حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ یہ میرے لیے بڑی ہی سبکی کی بات ہوگی کہ میرے والد برسر عام جہنم میں جائے تو سب یوں کہیں گے کہ لو ابراہیم علیہ السلام کے والد جہنم میں جا رہے ہیں تو میرے لیے بہت ہی رسوائی کی بات ہو جائے. اب میں نے تو وعدہ بھی کیا تھا کہ میں ان کے لیے استغفار کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے کہ ان کے والد کو ایک بجو کی شکل میں کر دیا جائے جس کی وجہ سے کوئی پہچان نہیں پائے گا اور پھر اسے کھینچ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے. ابراہیم علیہ السلام کی سبکی نہ ہو اس لیے اللہ تبارک و تعالی وہاں پر یہ اقدام فرمائے. یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی یوں نہ سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے غیر مسلم والد کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا تھا تو دنیا میں کوئی اور آدمی بھی اپنے غیر مسلم والدین کے لیے دعا کرنے لگے. فرمایا یہ بات نہیں چلے گی کیونکہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا یہ سمجھ کے کیا تھا کہ شاید وہ ہدایت یاب ہو جائے مگر جو کفر پر دنیا سے گیا ہے اس کے لیے دعا کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ موقع ختم ہو گیا. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے یہ بھی فرمایا کہ وما املك لك من الله من شيء. اپنے والد سے فرمایا کہ میں آپ کے لیے اللہ کے دربار میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں یعنی زبردستی میں ہدایت دلوا دوں میرے بس کی بات نہیں. اللہ کے اختیار میں وہ چاہے گا تو ہدایت ملے گی ورنہ نہیں مل سکتی. ربنا علیک توکلنا وإليك أنبنا وإليك المصیر. اے ہمارے رب آپ ہی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں آپ ہی کی طرف ہم رجوع ہوتے ہیں آپ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر کے جانا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. اے ہمارے رب کافروں کے ذریعے سے ہمیں آزمائش میں مت ڈالیے. واغفر لنا ربنا. اور اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما دیجیے. انک انت العزیز الحکیم. بلا شبہ آپ بہت زبردست ہیں اور حکمت والے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں جو ہمارے لیے بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. ان دعاؤں کو یاد کیا جائے اور اپنے وظیفے میں شامل کیا جائے. توکل کی دعا, رجوع اللہ کی دعا, کافروں کے فتنے سے آزمائش سے حفاظت کی دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اسے نقل فرمایا تاکہ امت محمدیہ بھی ان دعاؤں سے مستفید ہو سکے. اللہ تعالیٰ پوری امت کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرمائے, ہر طرح کی عافیت سے مالا مال فرمائے, شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے, تمام عالم میں امن و امان قائم فرمائے, بدامنی سے حفاظت فرمائے, عادل اور منصف حکمراں نصیب فرمائے, اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thank you.